naam is Marjan Saks en ik ben van het netwerk Vrouwen tegen Uitzetting. En wij houden ons bezig met het beleid, met het rampzalige beleid van de vluchtelingen en de migranten. Dat is heel erg moeilijk op dit moment, zoals jullie allemaal weten. Want dat gaat helemaal niet zo goed. Want de vluchtelingen en de migranten krijgen overal de schuld van. Belachelijk. En dat lijkt heel erg op het zondebok vinden, zoals dat ook gebeurde in de jaren 30 in Duitsland. En ook in Nederland trouwens. Mijn ouders, die kwamen uit Duitsland. Mijn ouders waren Duitse Joden die in 1938 naar Nederland zijn gevlucht. Eind 1938. En mijn vraag is altijd geweest, hoe komt het dat jullie zo lang hebben gewacht? Waarom zijn jullie zo laat naar Nederland gevlucht? Want vanaf 1933 was Hitler aan de macht. Ja. Want toen werden rassenwetten aangenomen, er waren allerlei anti-Joodse maatregelen. Waarom zijn jullie niet eerder gevlucht? Ja, zei zij, we geloofden het niet. We dachten, nou ja, dat kan niet. Dat gaat wel weer over. Die Hitler, die is gek, die kan nooit blijven. Die wordt gewoon afgezet. En daarom wachten ze en zijn ze pas heel erg laat naar Nederland gekomen. En dat is een les die wij moeten leren, want het is echt wat er nu gebeurt. Het is echt. En het is niet iets wat we uit kunnen stellen en denken, daarom staan we hier ook met zo ontzettend veel mensen. We kunnen niet denken, nou dat gaat wel over. En wat wij moeten doen, dat is verzet. Ik ben een kind van het verzet. Mijn ouders hebben hier ondergedoken gezeten, bijna 2 jaar in Amsterdam. En dankzij de mensen waar zij konden onderduiken en dankzij het verzet heb ik het overleefd. Ik ben geboren na de oorlog. Ben ik geboren. En dat is een kwestie, dat verzet, dat moeten wij nu opnieuw allemaal weer gaan doen. Want verzet heeft alle mogelijke vormen. Het kan klein zijn, het kan groot zijn, maar wij allemaal hebben te maken met dat wij ons moeten verzetten tegen de discriminatie en tegen de belachelijke manier waarop onze rechtsstaat om zeep wordt geholpen. Daarom solidariteit, het demonstreren, wat we allemaal doen, maar ook allerlei bekend maken wat er allemaal gebeurt en proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen van dat het zo niet mag. Leven ons allemaal en leven de rechtsstaat en leven dat wij allemaal over een tijdje weer in een betere wereld leven. APPLAUS.